Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Witam ponownie. Mamy poniedziałek, 4 dzień sierpnia, jest 10, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Koalicja Obywatelska nie zbojkotuje Zgromadzenia Narodowego, powiedział w Trójce europoseł Michał Szczerba. W szturmach na Pokrowsk Moskwa stosuje taktykę spalonej ziemi i nie liczy się z życiem własnych żołnierzy, oceniają eksperci. Za półtorej godziny sprzed hali stulecia we Wrocławiu rusza Tour de Pologne. Koalicja Obywatelska nie zbojkotuje Zgromadzenia Narodowego. To deklaracja europosła tej partii Michała Szczerby. W środę przed Sejmem i Senatem Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Michał Szczerba mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce, że pojawią się zarówno posłowie jego obozu politycznego, jak i przedstawiciele rządu. Z tego co wiem, reprezentacja na pewno będzie i rządu, i klubu. No nie ma tutaj jakiejś specjalnej dyscypliny, jak rozumiem, w tej sprawie. Zazwyczaj mimo tego, że nie zawsze zgadzaliśmy się z wyborem naszego społeczeństwa, byliśmy obecni na zaprzysiężeniu prezydentów. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak, jest przekonany, że Karol Nawrocki jako prezydent będzie pilnował Polski i zadba o sprawy związane z obronnością. Jego zdaniem dzięki tej prezydenturze nie dojdzie do, jak to ujął, domknięcia systemu. Będzie pilnował Polski, będzie stał na straży przestrzegania konstytucji, będzie pilnował tego, żeby procesy wzmacniania polskiego wojska dotyczące zwiększania liczebności polskiego wojska i wyposażania wojska w nowoczesny sprzęt postępowały. Zaprzysiężenie prezydenta elekta odbędzie się pojutrze, 6 sierpnia. Rosja nasila ataki w rejonie Pokrowska. Według niezależnych obserwatorów walki toczą się już w niektórych rejonach miasta. Zdaniem ekspertów Moskwa stosuje taktykę spalonej ziemi. Nalot, ostrzał artyleryjski i szturm bez liczenia się z życiem żołnierzy. Według eksperta Conflict Intelligence Team Rusmana Lewijewa Ukraińcy mają za mało żołnierzy. Jeśli 8 obrońców utrzymuje pozycję na odcinku kilometra, to spokojnie przedostanie się tam nawet kolumna wozów bojowych, stwierdził Lewijew w niezależnej telewizji Deszcz. Brak żołnierzy to poważny problem dla ukraińskiej armii. Jeśli Rosja nie miałaby obecnie kłopotów z ciężkim sprzętem, to sytuacja Ukrainy byłaby opłakana. Rosjanie mogliby przebijać się szybciej dalej. Nie robią tego, bo naprawdę mają mało sprzętu. Agencja Union podała, że rosyjska armia przygotowuje na terenie okupowanego Donbasu lotniska, z których będzie mogła wysyłać drony w kierunku ukraińskich miast. Do tej pory Rosjanie najczęściej przeprowadzali ataki dronowe z własnego terytorium. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za półtorej godziny sprzed hali stulecia we Wrocławiu rusza Tour de Pologne. Pierwszy etap prowadzi do Legnicy. Cała 7-etapowa trasa obejmie Dolny Śląsk, województwo śląskie i Małopolskę. Kolarze mają w sumie do przejechania 1200 km. Organizator wyścigu Czesław Lang mówi w nagraniu opublikowanym w internecie, że wyścig zakończy się 10 sierpnia indywidualną jazdą na czas. Kończymy przepięknym etapem, kopalnia soli Wieliczka i start i meta, etap 12 km. Jest to taki etap jazda indywidualna na czas, to jest bardzo piękny etap, bo to jest taka walka z samym sobą, walka z czasem i z twoimi słabościami i tutaj na pewno będzie się rozgrywała walka o zwycięstwo klasyfikacji generalnej w tegorocznym Tour de Pologne. Startuje 11 Polaków, m.in. Rafał Majka, który zapowiedział, że jest to jego ostatni wyścig, a także Michał Kwiatkowski i Filip Maciejuk. Najwyraźniej Collegium Humanum Est nie tylko u nas, także hiszpańską sceną polityczną wstrząsnęły skandale z nieprawdziwymi dyplomami polityków. Zawyżone kwalifikacje i nieścisłości w życiorysach doprowadziły do rezygnacji przedstawicieli trzech głównych partii. Zaczęło się od Noeli Nunes, 33-letniej posłanki Partii Ludowej, która w oficjalnym CV wpisała ukończony podwójny kierunek magisterski spraw i administracji. W innych dokumentach wspominała jeszcze dwa kierunki studiów, ale ostatecznie żadnego z nich nie skończyła. Tłumaczyła się błędem redakcyjnym, ale presja była zbyt silna. Zrezygnowała z mandatu. Następny był José María Ángel z rządzącej partii PSOE, odpowiedzialny za odbudowę po powodzi w Walencji. W jego życiorysie pojawił się tytuł, który po weryfikacji okazał się wątpliwy. Gdy sprawą zainteresowała się agencja antykorupcyjna, polityk ustąpił ze stanowiska i przeszedł na emeryturę. Trzeci przypadek to Ignacio Higuero z Vox, doradca do spraw leśnictwa w Estremadurze. Twierdził, że ma licencjat z marketingu z 1993 roku, ale śledztwo ujawniło, że uczelnia ani kierunek w tamtym czasie po prostu nie istniały. Dymisja przyszła dzień później. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dość pogodnie w centrum kraju i na Podlasiu, gdzie indziej więcej chmur, miejscami przelotny deszcz i burze. Na termometrach 19 stopni na Dolnym Śląsku, 20 nad morzem, 22 na Podlasiu, 24 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to wypada się przywitać w ten sposób. Ola! I kolejny serwis za niecałą godzinę, teraz 5 minut po 10. Dobrego dnia. Kłaniamy się i witamy. Michał Jakubik audycję realizuje. Zuzanna Olbińska przygotowała. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Pustki jako pierwszy utwór po godzinie 10 już teraz. Czego się najbardziej boję przyznać? Co dyskretnie spędza z powiek sny? To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu. Jak płomienie w słońcu, biel we mgle. Dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Czy to jedna trzecia, czy pół metek, czy ostatni raz? Cudne te pustki oczywiście. O krok to jest tytuł tego utworu, który nam otworzył tę godzinę. 9 minut po godzinie 10. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. To oczywiście adres, który można wykorzystywać. w dowolny sposób. Oczywiście kontaktując się z nami, my te wszystkie wiadomości czytamy. Między 9 a 11 również prezentujemy wybrane na antenie, więc jeżeli ktoś ma ochotę czymś się podzielić, na przykład związanym z muzyką, z ostatnim weekendem, również z poszukiwaniami, choćby złota, no to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Kolejna godzina rozpoczęta, no i w tym tygodniu będziemy mieli bardzo duże skupienie na jednej płycie. Debbie Friday, tak się właśnie nazywa ta artystka, która wydała właśnie kolejny krążek, premiera niedawno, bo 1 sierpnia miała miejsce, albumu The Star of the Queen of Life, więc ta królowa życia będzie w tym tygodniu nam towarzyszyła. Darker the Better to jest nagranie, które jest 11, czyli zaczynamy prezentację tego albumu od końca, bo 11 utworów znalazło się na tym najnowszym albumie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display of everyday sexuality. tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring. Tina i od razu oczywiście do ulubionych można dodać piosenkę najnowszą, jedną z tych najnowszych formacji Pulp, bo przecież to nagranie znalazło się na albumie More, który ukazał się 24 lata od ostatniej płyty Pulp, więc było to całkiem spore zaskoczenie i też dowód na to, że nigdy nie można mówić nigdy. Dobrze, że wrócili, zachęceni oczywiście trasą koncertową, a czy będą kolejne płyty? Być może. Proszę się dowiadywać i proszę śledzić formację Pulp. Na razie cieszmy się z tych dźwięków, które dostarczyli w ramach płyty More. No i też tymi dźwiękami mogliśmy między innymi w studiu zlokalizowanym przy Myśliwieckiej 357 się cieszyć. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy przedpremierowy odsłuch miał miejsce właśnie tej płyty. Wracamy do tego krążka również w ramach Dobrego Dnia. Przypominamy Pulp, Tina z albumu More. A jeżeli chodzi o świeże dźwięki, no to jeszcze jedna propozycja z pierwszej trójki, czyli lista przebojów programu trzeciego. Ciaran and Christine and the Queens, Give It To Me. As I see you Ron and Christine and the Queens uśmiechają się do Państwa, prosząc oczywiście o głosy. Give it to me to jest jedna z tych propozycji, ale za chwilę kolejna, całkiem spora i zacięta rywalizacja, Franz Ferdinand i Johnny Marr, czyli Build Up. Oba utwory dostępne na naszej stronie, można na nie głosować, bo tak to właśnie wygląda, że należy zajrzeć na trójkową stronę, kliknąć lista przebojów trójki i tutaj pierwsza trójka, lista przebojów, zarówno to aktualne notowanie, ale też propozycje są dostępne. Prosimy, żeby głosować, żeby wspierać ukochanych artystów z naciskiem na tych polskich, ale oczywiście jest w czym wybierać i zachęcamy, żeby zrobić sobie z tego pewnego rodzaju rytuał i tradycję. Zaglądanie na trójkową stronę, czytanie wiadomości, ale też głosowanie na artystów. Zgodnie z obietnicą Franz Ferdinand i Johnny Marr, czyli Build It Up, też kolejna propozycja do listy. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. Build it up and nothing's there.

Next – letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Smartfon Motorola Edge 60 Pro, 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. Dodatkowo jeszcze tylko dzisiaj. Kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze 10.30, no to trzeba sprawdzić listę. Koc jest, kosz pełen przykąsek także. Coś ciepłego do picia znajdzie się. No właściwie można zaryzykować stwierdzenie, że jesteśmy gotowi. Piknik naukowy. No to teraz rozciągamy się na tym kocu i słuchamy. Monika Suszek zabiera nas do tajemniczego, ale też przy okazji fantastycznego miejsca. Spacerując leśnymi ścieżkami w Choczewie, można natknąć się na wzniesienia terenu, które 200 lat temu prowadziły do prężnie działającej huty szkła. Oficjalnie została ona założona pod koniec XVIII wieku, ale jej lata produkcji przypadają na cały wiek XIX. Dziś po tym miejscu nie ma śladu, ale grupa archeologów znajduje liczne artefakty, które skrywa ziemia. Mówi Marcin Wagner z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. To, co znajdujemy z takich ruchomych zabytków, no to oczywiście pozostałości co najmniej dwóch pieców w tej części hutniczej. Wraz z tymi piecami odsunęliśmy fantastycznie zachowane formy do produkcji butelek i to też był taki element, który skłonił nas do bezpośredniego badania tej huty, ponieważ fragmenty butelek z nazwą Oseken, która się znajdowała tuż pod wylewem, zostały znalezione na wykopaliskach, które prowadzą moi koledzy, między innymi właśnie w Pucku. I rzeczywiście mamy zarówno formy jednodzielne, to znaczy takie, które się wdmuchuje szkło od góry z piszczeli i się formuje korpus butelki. Jak też znaleźliśmy jedną formę, tutaj bardzo ciekawą, ponieważ formę dwudzielną, gdzie już cała część butelki była właśnie robiona w tej formie. Huta produkowała butelki z charakterystycznym stemplem Oseken, znajdowane m.in. w Pucku i Gdańsku oraz unikatowe wypukłe szyby, które można zobaczyć w pałacu w Lublewie Jelemborskim. Choć produkcja wyrobów trwała ponad 100 lat, zakończyła się nagle na początku XX wieku. Jakaś produkcja szkła nie odbywała się po roku 1907, to znaczy, że być może huta była zamknięta, sprzedano tym maszyny hutnicze, natomiast być może same piece, które nie produkowały ciągłego szkła, ale trzeba było to szkło rozgrzać w donicach, być może one nadal funkcjonowały jeszcze do II wojny światowej, ale to jest oczywiście na razie znak wielki zapytania. Te wszystkie odkrycia archeologiczne pomagają odtworzyć historię produkcji szklarskiej na Pomorzu oraz zrozumieć znaczenie tego regionu w rozwoju przemysłu szklarskiego w Polsce. Chcielibyśmy wiedzieć jak najwięcej. No przede wszystkim chcielibyśmy także w 100% mieć zakończone prace na piecowisku. Odsłonięliśmy 7 metrów pieca, a piec nadal nam się nie kończy. I tutaj chcielibyśmy wiedzieć, co jest dalej i gdzie, jak go zamknąć. Przede wszystkim piec właśnie, przy którym no, produkowano szkło do wyrobu butelek szklanych. No i mamy też taką konstrukcję kamienno-ceglaną, którą interpretujemy jako właśnie piec drugi. Co ciekawe, dysponujemy zdjęciem z huty szkła Osieki. Jest to zdjęcie przedstawiające robotników podczas jakiejś imprezy, ponieważ wszyscy siedzą na stołkach, do tego każdy z nich trzyma kufel. No, na zewnętrznych krzesłach są takie wielkie cylindry, z których były produkowane właśnie te szyby okienne poprzez rozcięcie takiego wielkiego cylindra, wypłaszczenie, a potem uformowanie go w ten kształt kineskopowy. Natomiast siedzą przed dwoma bardzo dużymi budynkami. I oczywiście, jeżeli patrzymy się na mapy niemieckie, no to oczywiście możemy je interpretować. To jest teren obecnie, znajdują się zabudowania Burzy Wiatrów, to jest obóz harcerski. No natomiast tutaj śmieję się zawsze, że są to budynki, które wędrują nam na tej mapie, ponieważ droga prowadząca wprost nad morze raz się znajduje między tymi budynkami, innym razem te budynki są narysowane po jednej ze stron tej drogi. No i właśnie, ponieważ są to zabudowania obozu harcerskiego, ten teren będzie najtrudniej nam zbadać i stwierdzić, czy rzeczywiście w tym miejscu znajdowały się owe dwa duże budynki, które są właśnie znane z owego zdjęcia. Wykopaliska na terenie Szklanej Huty są dalekie od zakończenia. Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego mają nadzieję wkrótce wrócić na stanowiska. O rezultatach ich pracy z pewnością będziemy Państwu opowiadać. Ja jestem bardzo ciekawy tych rezultatów. Monika Suszek zabrała nas do Choczewa. Tam tam na teren prac archeologicznych. Oczywiście na północ naszego kraju, ale myślę, że taki pomysł na wakacyjną wyprawę właśnie do Huty Szkła, żeby zobaczyć, jak wygląda ta praca w praktyce, a są takie miejsca, żeby wykonać taką wycieczkę, to jest dobry pomysł. Ja byłem, doświadczyłem i polecam z całego serca. Edyta Bartosiewicz, witaj w moim świecie już teraz w Trójce. Za 25 minut 11. Witaj w moim świecie nieznajomym. La la la la la la, tak dawno nie gościłam tu nikogo. La la la la la la, i na schodach nie słyszałam kroków. La la la la la la, aż nagle właśnie dziś ty stajesz w moim progu. Gdy nadejdą gorsze dni, razem łatwiej je przetrzymać. Nucąc melodię, co wnet największą stros, w pogodną zmieni myśl, gdy będziesz przy mnie obok. My hand at the intersection. role model to już za nami. Jest okazja, żeby się uśmiechnąć. Również związana z tym, że masy cieplejszego powietrza zaczyną napływać w tym tygodniu. No i że znajdzie się Polska pod wpływem wyżu Ines i już od czwartku powinno być coraz cieplej, a w piątek pogodnie w całym kraju. Również na słupkach rtęci około 30 stopni i właściwie artykuł, który jest zatytułowany Fala upałów uderzy w Polskę ze znakiem zapytania. Jest to taka informacja, która być może wprowadzi nas w dobry nastrój, zwłaszcza jeżeli ktoś właśnie na ten i kolejny tydzień zaplanował urlop. No bo jak to było do tej pory, no to wszyscy wiemy. Doświadczyliśmy tego na własnej skórze. Ma być cieplej i takie prognozy pogody pojawiają się już w przestrzeni publicznej. Być może właśnie ta informacja sprawi, że ktoś wpadnie w lepszy nastrój, no bo też od tego jesteśmy. Między 9 a 11 życzymy Państwu dobrego dnia. Jeżeli chodzi o muzykę, to teraz Fatoumata Diawara, czyli artystka, która mieszka na co dzień we Francji i która oprócz tego, że śpiewa, również jest aktorką teatralną i filmową. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun only burning my feet. Wake me up in June. Warsowi i Brodka. Przypominamy, że dziś etapem z Wrocławia do Legnicy rozpocznie się 82. Tour de Pologne, największy kolarski wyścig w kraju. Wystartuje 11 polskich zawodników, wśród nich Michał Kwiatkowski i Rafał Majka, którzy wygrywali już tę imprezę. Dla niektórych być może jest to ostatni wyścig w karierze. O tym oczywiście i o emocjach związanych z kolejnymi etapami będziemy informowali na bieżąco. Na miejscu jest m.in. Dariusz Urbanowicz, to jego relacji można słuchać na trójkowej antenie, więc wielkie emocje sportowe również u nas. Za 10 minut 11. MJ Landerman to już za nami. Za chwilę godzina 11 wybije. Jeszcze jeden utwór się pojawi. To będzie Magnet Out, czyli Wet Leg. A potem o 11 serwis Trójki. I od godziny 11 Państwa muzyczne zamówienia w ramach muzycznej poczty UKF. Polecamy oczywiście Państwa uwadze jak najbardziej. Za chwilę po godzinie 11 to miejsce przy mikrofonie trójkowym zajmie Mariusz Owczarek, więc zapraszam w imieniu Mariusza, żeby śledzić te muzyczne zamówienia, ale też żeby zgłaszać się do muzycznej poczty UKF. Dziękujemy za dobrego dnia. Michał Jakubik, Zuzanna Olbińska i Radek Nałęcz. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. To tydzień w stylu azjatyckim w Lidl. Sosy w stylu azjatyckim Vitasia już od 3,99. Ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Dwa opakowania plus jedno gratis. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 20% taniej. Tak, od 20% taniej. A polskie pomidory mięsiste tylko 5,99 za kilogram. Tak, tylko 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest taka akcja kupuj taniej, no i można taniej kupić. O, i to lubię najbardziej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.